Euskadit askatasunak, nazio askapenerako Euskal Erakunde Sozialista irautzaileak, adierazpen honen bidez, bere erabakiaren berri eman nahi dio Euskal Herriari. Euskal Herrian burutu berri den nazioarteko konferentzia, garrantzi politiko handiko ekimena dela deritzogu. Adostutako ebazpenak, gatazkaren konponbide osorako osagaiak biltzen ditu, eta nazioartearen eta euskal jendartearen sektorean itzen babesa du. Euskal Herrian aro politiko berri bat zabaltzen ari da. Mendetako gatazka politikoari konponbide justu eta demokratiko emateko aukera historikoa dago. Indarkeria eta errepresioaren aurrean, elkarrizketak eta akordioak ezaugarritu behar dute aro berria. Euskal Herriaren aitortza eta herri borondatearekiko begirunea ukaziori gailendu behar zaizkio. Hori da Euskal Herritarren gehiengoaren nahia. Urte luzetako borrokak sortu du aukera. Ez da biderraz izan. Borrokaren gogorrak burkida asko betiko eraman dizkigu. Beste asko, espetxea edo erbestea pairatzen ari dira. Bijoakiei guztiei gure aitortza eta omenaldirik sentituena. Hemendik aurrerako bidea ere ez da erraza izango. Oraindik orain dirauen zapalkuntzaren aurrean, urrats bakoitza, lorpen bakoitza, Euskal Herritarren ahalegin eta borrokaren emaitza izango da. Bide honi ekiteko, Euskal Herriak aski esperientzia eta indar metatu du urteotan, eta badu horretarako erabakitasuna ere. Etorkizunari txaropenez begiratzeko unea da, baita ausardiaz eta arduraz jokatzeko unea ere. Honen bestez, etak bere jarduera armatua behin betiko amaitza erabaki du. Etak, Espainia eta Frantziako gobernuei dei egiten die, gatazkaren ondorioi konponbide ematea helburu izango duen elkarrizketa prozesu zuzena zabaltzeko, konfrontazio armatua gainditu alizateko. Adierazpen historiko honekin, etak bere konpromiso argi, sendo eta behin betiko erakusten du. Etak azkenik, euskal jendarteari dei egiten dio, konponbide prozesuan murgildadin, bake eta askatasun agertoki bat sortu arte. Gora Euskal Herria eskatuta, gora Euskal Herria sozialista, jotake independentzia eta sozialismoa lortu arte.